الباب التاسع والأربعون باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى اس بات کا بیان کہ لوگوں پر ظاہر کے اعتبار سے احکام کا اجرا ہوگا اور ان کے اندرونی احوال کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اللہ تعالی نے فرمایا پس اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال یعنی جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس توحید و رسالت کے اقرار کے بعد وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیں گے سوائے حق اسلام کے یعنی مالوں میں سے صرف زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اگر کسی کو ناجائز قتل کر دے گا تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا وغیرہ اور ان کے باطن کا حساب اللہ تعالی کے سپرد ہے بخاری و مسلم وعن ابی عبد اللہ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم حضرت ابو عبد الله طارق بن اشيم رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ یعنی حرام ہو گیا اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمے ہے مسلم وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم۔ حضرت ابو معبد مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ بیان فرمائیے کہ اگر میری کافروں میں سے کسی آدمی سے مٹ بھیڑ ہو جائے، ہم آپس میں لڑیں، وہ میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اسے قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا تم اسے قتل مت کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھنا وہ تمہارے اس مرتبے پر ہو جائے گا جس پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور تم اس کے اس مرتبے پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اس کلمے کے کہنے سے قبل تھا جو اس نے کہا۔ بخاری و مسلم۔ وہ تمہارے مرتبے پر ہو جائے گا کا مطلب ہے اس کا خون محفوظ ہوگا اور وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اور تم اس کے مرتبے پر ہو جاؤ گے کے معنی ہے اس کے وارثوں کے لیے بطور قصاص تمہارا خون بہانا جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے کفر کے مرتبے پر ہو جاؤ گے یعنی کافر ہو جاؤ گے، جیسا کہ بظاہر یہ مفہوم متبادر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ قبیلے کی ایک شاخ حرقہ کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا، چنانچہ صبح صبح ہم ان کے پانی کے چشموں پر حملہ آور ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میری اور ایک اور انصاری کی مٹ بھیڑ ان کے ایک آدمی کے ساتھ ہوئی۔ جب ہم نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جس پر میرے ساتھی انصاری نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اسے اپنا نیزہ مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ آپ یہی فقرہ بار بار میرے سامنے دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، یعنی اب مسلمان ہوتا تاکہ میرے ہاتھوں ایک نو مسلم کا قتل نہ ہوتا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے تو ہتھیار یعنی تلوار یا نیزے کے خوف سے یہ کلمہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا کہ تمہیں علم ہو گیا کہ اس نے یہ کلمہ دل سے کہا ہے یا نہیں؟ چنانچہ آپ یہ فقرہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھے آرزو ہوئی کہ میں اس سے قبل مسلمان نہ ہوا ہوتا بلکہ آج مسلمان ہوتا۔ وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله، استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم۔ حضرت جندب بن عبد الله رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ کچھ مشرکوں کی طرف بھیجا اور ان کا باہم مقابلہ ہوا۔ مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا، جب وہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ موقع پا کر اسے قتل کر دیتا۔ یہ صورت حال دیکھ کر مسلمانوں میں سے بھی ایک آدمی اس کی غفلت کی تاک میں رہنے لگا تاکہ موقع پا کر وہ اس مشرک کو قتل کر دے، اور ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں، چنانچہ جلد ہی وہ وقت آ گیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے موقع پا کر جب اسے مارنے کے لیے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہ دی اور اسے قتل کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتح یاب ہوئے، اور خوشخبری دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حالات پوچھے اور اس نے بتلائے، یہاں تک کہ اس نے اس آدمی کا قصہ بھی بیان کیا کہ اس نے کیا کیا۔ آپ نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی اور ہمارے فلاں فلاں آدمی کو اس نے قتل کیا۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی نام بیان کیے۔ یہ صورت حال دیکھ کر میں نے اس شخص پر حملہ کیا، جب اس نے تلوار دیکھی یعنی اس کی زد میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس سے میں یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت والے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے، یعنی کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ آپ یہی فقرہ دہراتے رہے اور اس پر کوئی بات زیادہ نہ فرماتے۔ جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت والے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ مسلم۔ وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ لوگوں کا مؤاخذہ وحی کے ذریعے سے ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور باطن کے احوال پر مؤاخذہ ممکن نہیں رہا، اس لیے اب ہم تمہارا مؤاخذہ صرف تمہارے ان عملوں پر کریں گے جو ہمارے سامنے آئیں گے، چنانچہ جو ہمارے لیے بھلائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے یا اس پر اعتبار و اعتماد کریں گے اور اسے اپنے قریب کریں گے، اور ہمیں اس کے اندرونی حالات سے کوئی سروکار نہیں، ان کا حساب اللہ تعالی ہی اس سے کرے گا، اور جو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا ہم نہ اسے امن دیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ اس کا اندرونی معاملہ یعنی ارادہ اچھا تھا۔ بخاری۔